مرحوم کلینی رضوان الله علیه در اصول کافی نقل میکنن از امام صادق علیه السلام که به عنوان حدیث قدسی امام صادق علیه السلام نقل فرمودن که خدا فرموده یا ابن آدم تفرق لعبادتی املع قلبک غنا و علیه ان اسد فاقتک ولا اکلک الا طلبک و الا تفرق لعبادتی املع قلبک شغلا به دنیا ثم لا اسد فاقتک و اکلک الا طلبک. میفهمید آدمی زاد فرزند آدم تو خودت را برای من فارغ بساز، واقعا بنده من باش، در اون دم که با منی به دیگران نفرداز من به تو قول میدهم که متکفل امورت باشم و دل و جانت را پر کنم از غنا بی‌نیازی، تو را مستغنی بسازم قلبا. این مسئله املع قلبک غنا، غنای روحی، بی‌نیازی قلبی موهبت بزرگیه، هیچ ارتباطی هم به ثروتمند بودن و پولدار بودن ندارد. نه اینکه هر کسی ثروتمند غنیه، اینجور نیست. بسیاری از اشخاص پولدار دارای ثروت سرشار ولی اینها قلباً گدا هستند، در روحاً بینوان، پول دارن، ثروت دارن، اما واقعاً روحاً گدا هستند و قلباً بینوا هستند. پیش هر دنیادار اینها میرسن یک قضیه از خودشون پولدارتر، زوردارتر پیش او پرنش میکنن، خضوع میکنن، تذلل میکنن، خاکسار میشون برای اینکه به ثروت بیشتری برسن. بدبخت یک عمر گدایی میکند مبادا یک روز گدا شود. اما از اون طرف افرادی را میبینیم که اینها دستشون خالی از ثروت، پولی ندارن، اما قلبشون موج میزند از غنا، از بزرگواری، مناعت طبع، به قدری عزیز و نفسند، به قدری منیع و طبعند، به قدری بزرگواری روحی دارند که اگر از گرسنگی بمیرند دم از احتیاج به خلق نمیزنند، شکایت خالق را پیش مخلوق نمیبرند. یا ابن آدم تفرق لعبادتی، رو خدا میگه ای بنده من آدمی زاد تو با من باش، از روی صدق و راستی بنده من باش و باور کن که من خدای تو هستم، باور کن من خالق تو هستم، من روزی بخش تو هستم، من حیات بخش تو هستم، علیس الله به کافن عبده. تو اگر اینچین از حب و راستی باور کنی این مطلب را، من خودم متکفل امورت می شوم، حتی تو را به کارتم واگذار نمی کنم، خودم تو را می چرخانم.